ہم نے رمضان ہی کو عنوان بنا کر اس کے فضائل و مناقب سے گفتگو کی، اور گزشتہ جمعہ ہم نے ایک حدیث کو عنوان بنا کر جس میں تین باتوں کا تذکرہ تھا اس پر گفتگو کی، اور اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آن کر یہ کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو رمضان ایسا مہینہ ہے ہر آدمی کو اپنی مغفرت کا سامان، اپنی نجات کا سامان کرنا چاہیے، اور کچھ عجب نہیں کہ آئندہ ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا ہوتی ہے یا نہیں، خوب اس کا خیال رکھتے تو اس رمضان اپنی تمام توجہ عبادت و ریاضت میں لگانی چاہیے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے عنوان کو زیر بحث لائیں۔ رمضان میں دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں فضائل رمضان شب قدر وغیرہ کے علاوہ، وہ یہ کہ رمضان کی 17 تاریخ کو اس دنیا میں حق اور باطل کا ایک مارکا ہوا جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، جو نہایت ہی نامتائب حالات میں یہ جنگ اور یہ لڑائی ہوئی، باوجود اس کے کہ کفار مشرکین بہت مضبوط ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے، لیکن بہت ہی ذلت آنے شکست ان کو اٹھانی پڑی جیسا کہ آپ سنیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں، لیکن اتنی بات ضرور ذہن میں رہے تاکہ تاریخی واقعات ہمارے ذہنوں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی کے ساتھ اس رمضان میں شہید کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ تھے، اور بے شمار مہمات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور ان کے فضائل اور مناصب میں بے شمار حدیثیں ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو عظیم شخصیت، کبھی اور موقع پہ گفتگو کریں۔ آج ہم نے صرف جنگ بدر اور غزوہ بدر ہی نہیں، مطلق آج ہم جہاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ جہاد کیا؟ اور یہ اس لیے کہ آپ ان 2-4 سال سے ملاحظہ فرمائے کہ لفظ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا کے غیر مسلم اتحاد کر چکے ہیں، بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک نہایت ہی ذمہ دار آدمی نے کویت سے ہم سے رابطہ کیا اور کہا یہاں ایسے قرآن مجید تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ جس میں جہاں جہاں لفظ جہاد ہے اس کو ہٹا دیا گیا، اور یہ تو آپ ہمارے اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہماری کورس کی کتابوں میں بھی کئی جگہ اکثر و بیشتر جہاد کو نکال دیا گیا۔ جہاد پر جو گفتگو کرے حکومت کے نزدیک وہ سنگین اس نے جرم کا ارتکاب کیا، جہاد پر لوگوں کو اکسانا یا جہاد کا ذہن میں لوگوں کے ڈالنا آج کل کے حکمرانوں کے نزدیک ایک سنگین جرم ہو کر کے رہ گیا۔ محترم حضرات، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جہاد پر یہ چاروں طرف سے اتنے حملے آخر کیوں ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں مسلمان تھوڑی سی داڑھی بھی اگر رکھ لے تو اس کا نام دنیا میں دہشت گرد. میں کبھی بھی اپنے واقعات بیان نہیں کرتا کہ خود ستائی نہ ہو جائے. اب کی مرتبہ میں امریکہ کے دورے پر اسپین جرمنی جہاں جہاں بھی گیا سارے پاسپورٹ ویزا ساری دستاویز میرے پاس موجود, مگر ایئرپورٹ پر مجھے دیکھتے ہی تقریباً ہر ایک پر پوری پولیس نے گھیرا ڈال دیا اور مکمل سوالات کر کے پاسپورٹ دیکھ کر پوچھا کہ آپ کس ٹرین کیوں آئے, بارسلونا آپ کیوں آئے, ویلنسیا کیوں آئے. جرمنی میں ہم جب جا رہے تھے تو کسی ایئرپورٹ پہ جو دکانیں ہوتی کسی نے فون کر کے بتا دیا کہ یہاں کوئی دہشت گرد آدمی ایئرپورٹ پر گھوم رہا. 100 پولیس والوں نے وہاں گھیر لیا, پاسپورٹ چیک کیا, ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر کلیئر کیا. یعنی ایک مسلمان کو دیکھ کر دنیا میں یہ تصور ابھر رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دہشت گرد آدمی بن گیا, اور یہ سب جہاد کی برکتیں ہیں, لہذا لفظ جہاد ہی کو ختم کر دیا جائے. یہ بات ساری دنیا میں چل رہی, لیکن مجھے بتائیے اگر جذبہ جہاد فرد ہو جائے, اور ایسا ہوگا نہیں, لیکن قرآن کی آیتیں جو جہاد پر مشتمل ہیں اگر انہیں قرآن سے نکال دیا جائے یا احادیث کی کتب سے جہاد کی آیتیں نکال دی جائیں, یہ ہمارے ملکی جو سربراہ ہیں اگر یہ کام وہ اپنے ہی ہاتھوں سے انجام دیں تو مجھے بتائیے کل پاکستان سے اگر کوئی 65 والا وقت پڑ جائے یا 70 والا وقت پڑ جائے تو جذبہ جہاد کو جب آپ بالکل کچل کر رکھ دیں گے تو لوگ کیا اسلام کے لیے یا پاکستان اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ جب آپ جذبہ جہاد ہی کو ختم کر دیں تو حال یہ ہوگا کہ آپ کو کہ جناب کہتے ہیں گلا کو توڑ دیا اہل یورپ نے تیرا, تو اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے عزیزان گرامی, اگر انہی طرح ہم چلتے رہے یہ ایک بہت بڑا پلان, اور کس طرح کا پلان ہے؟ علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ تعالی انتقال کے بعد جس کو کہتے ہیں جہاد آزادی, جنگ آزادی 1857, جب ان تمام علماء کو گرفتار کر کے انگریز جنگ جیت لی اور انہیں جزائر انڈیمان کالا پانی دریا شور جب ان کو بھیج دیا تو بھیجنے کے بعد انگریزوں نے 1869 میں دو وقت بنایا, اور وہ ایک تو تھا پادریوں کا اور ایک تھا جناب سیاستدان اور وہ یا کیا کہنا چاہیے پڑھے لکھے کچھ ایسے لوگوں کا جن کو آصف دانشور کہا جاتا ہے. پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد ان دو سے جو رپورٹ ملی ہے کوئی تھکی ہوئی بات نہیں, آپ برٹش ایمبیسی جائیے اور اس کی لائبریری سے اس کتاب کو حاصل کیجیے. اور ان کا ایک اجلاس 1870 میں جب وائٹ ہال لندن میں ہوا, دونوں سے کہا کہ تم اپنی رپورٹیں پیش کرو کہ تم نے مسلمانوں کو کیا پایا, کس طرح مسلمانوں کو رام کیا جائے, کس طریقے سے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا جائے. یہ ایک چھپی رپورٹ موجود انڈیا, یعنی ہندوستان میں برطانوی راج کا گرو, اس کو آپ اٹھاتر دیکھیے. ان سارے پادریوں نے انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کے دل سے کسی طرح جذبہ جہاد کو کچل دیا جائے. یہ جذبہ جہاد ایسا ہے کہ مسلمان کے علماء جب یہ کہیں کہ جہاد ہے تو یہ نہ اپنے بال بچوں کو دیکھتا ہے, نہ مال متا کو دیکھتا ہے, نہ دنیا کو دیکھتا ہے, نہ متا دنیا کو دیکھتا, نہ مال و دولت کو دیکھتا, اور یہ اپنی جان جو ہے قربان کرنے کے لیے نکل آتا ہے مسلمان. اور ایسا ہوا بھی, احادیث میں وقت ہوا ہم اس کے نبی نے پیش کریں گے. اس لیے جذبہ جہاد کو عزیزان گرامی کچلنے کی کوشش کی جا رہی, لیکن یہ کتنی بھی کوششیں ہوں چند سالوں کی ہوں گی چند برسوں کی ہوں گی, لیکن مسلمانوں کے دلوں سے کبھی بھی جذبہ جہاد کو نہیں چھینا جا سکتا. محترم حضرات, جب یہ تمہید آپ نے سن لی, اب آپ اور فرمائیے کہ جو مسلمان جہاد میں نکلتے تو ان کے تو بعض کارنامے ایسے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسی تائید فرماتا ان کے جذبات کی یہ آسمان اور زمین اثر کرنے لگتے. اگر آپ کہکشاں ستاروں اور آسمانوں سے پوچھئے کہ کیا تم نے کبھی ایسے بندے زمین پر دیکھے جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو آپ کو جواب نفیس ملے گا. چونکہ میں نے کہا ہم نے عنوان سے اس جہاز کو بنایا اور ضمناً بدر پر بھی ہم گفتگو کریں. آئیے ہم اس کے جان نثاروں کی صرف چند باتیں, چند نمونے آپ کے سامنے رکھے اور یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ باور کرانا چاہتے ہیں آپ کے ذہنوں کا اصل و خرف وہ اس سے تازگی مل جائے کہ صحابہ کرام حلیم رضوان یہ لوگ جو تھے وہ جذبے جہاں ان کے ذہنوں میں کس طریقے سے تھا. آئیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد یہ غزوہ احد ہوا, غزوہ احد کی اطلاع حضور علیہ السلام جب فرماتے تو گلی گلی صحابہ کرام اعلان کیا کرتے تھے, چلو تیار ہو جاؤ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بلایا اور اس وقت جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جب حضور کا حکم آ جائے تو کوئی آدمی کتنا ہی اہم کام کرتا سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبے کہے گا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن میں نص ہے کہ اے ایمان والو, اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے ساری چیزوں کو چھوڑ کر فوراً حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. بلکہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور اس کو امام بخاری نے نقل کیا اور دو حدیثیں صحاب سامع ایسی موجود ہیں عزیزان گرامی کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں, دوران نماز حضور علیہ السلام نے کسی کہا بلا لاؤ ان کو, جب آدمی وہاں گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے میں انہیں کہہ دیا ہوگا کہ تمہیں حضور نے یاد کیا اسلام کو بدتدریج آیا, وہ ابھی ان آداب سے کہ جس سے حضور نے آگاہ کیا واقف نہیں ہوں گے, کوئی عجیب بات نہیں. انہوں نے اپنی عقل سے سوچا کہ پہلے تو نماز پڑھی جائے, یہ تو اللہ کا فرض ہے, اور اس کے بعد میں رسول علیہ السلام کے دربار میں جا. انہوں نے پوری نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا کہ آپ نے بلایا تھا, فرما کہاں؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. جب انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت قرآن میں نہیں پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم, کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. مطلب یہ تھا کہ جب میں تمہیں طلب کروں اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز کو چھوڑ کر پہلے میرا کہا مانو, پہلے میری بات مانو, یہ مکمل کو نماز زندگی نے وفا کی تو کب انہیں سے زیر بحث لائیں گے. یہ بات تھی کہ جب اللہ کے رسول بلائیں فوراً آ جاؤ. اس وقت ہمارا عنوان ہے جہاد اور دین پر اسلام پر جان نثاری. آئیے جنگ احد کے لیے حضور نے طلب کر لیا, جگہ جگہ اعلان ہو رہا ہے, حضور نے بلا لیا غزوہ احد کے لیے. ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی, حضرت حنظلہ آج ہی ان کی شادی. اور فرمائیے اب آپ جو آدمی اپنے پہلوں میں دل رکھتا ہو, ہم نے کئی اکثر شاید شادی شدہ ہیں اور جو شادی شدہ نہیں تو شادی کرنے کے بعد دیکھ لیجیے گا آپ کہ آپ کی دل کی اور گویا کیسے ذہن اور دماغ کی کیا ہوتی. شادی ہو گئی, ماں بھی اشتراک, نئی نویلی دلہن ان کے گھر میں موجود, عین ایسے وقت میں صدا آتی کہ شمع محمدی کے پروانوں حضور علیہ السلام نے تمہیں طلب کر لیا. اللہ اکبر, دولہا اپنی دلہن کو چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا, کہتا کہ دلہن یہ ہے تیرا سارا ساز و سامان, تو اسے سنبھال. اور میں تو چلا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد پر اپنی جان کی بازی لگا دی. اوہو, آج کل کی دلہن ہوتی تو کہتی میرے سردار یہ پہلے ہی رات کو میں کیا کھڈا کر دیا, کم سے کم نکاح سے پہلے بتا دیا ہوتا کہ ان مراحل سے بھی آدمی کو گزرنا پڑتا. ابھی ابھی تو تیری شادی اور ابھی تو موت کی بازی لگانے جا رہا, اس لیے کہ تم نبی علیہ السلام اسلام نے تمہیں طلب کر لیا. ابھی گانے گرامی حقیقت یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کر اپنے دل اور دماغ کو روشن کر دیا وہ بھی تو صحابیہ, ان کا بھی دل اور دماغ روشن تھا. دولہا جب دلہن سے کلام کر رہا تھا تو دلہن کا جاؤ جلدی جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں میں شمار کر دیے جاؤ کہ جو تاخیر سے پہنچنے والے لوگ، کبھی کبھی کوئی عوارض ایسے ہوتے کہ لوگ تاخیر سے پہنچ جاتے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ قافلہ چلا گیا اور وہ لوگ رہ گئے۔ بڑے قصے اس میں قرآن مجید حدیث میں موجود ہے، ان گنت قسم کے، ان پر کیا تعلیم ہوئی اور کیا ہوا، ابو البابا کا ایک مسئلہ وغیرہ، ہم اس کا پتہ نظر، اس لیے کہ وقت اتنا نہیں بچے گا، جلدی جاؤ۔ اگر تم جنگ جیت کے آ گئے تو غازی ہو گئے، سبحان اللہ، اور اگر تم شہید ہو گئے تو میرے لیے اس سے بڑھ کے فخر کی بات کیا ہوگی کہ کل قیامت نگر صدا ہوگی، کہاں ہے حنزلہ شہید کی بیوی، تو میرا سر تو فخر سے بلند ہو جائے۔ جاؤ اور اپنے نبی کی آواز پر، ارشاد پر لبے کہو، چلیے صاحب جنگ احد ایک بڑے مساعد حالات میں لڑی گئی، مسلمانوں کی حکمت عملی، حضور علیہ السلام نے جو جو ارشاد فرمایا ان پر صحابہ کرام سے سہب ہو گیا، دھول ہو گئی، ایک جیتی ہی جنگ صحابہ کرام ہار گئے۔ بڑے مساعد حالات تھے، ابھی ہم اس سے گفتگو نہیں کرتے، ذرا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو اب صبر دیکھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، جب یہ شہید ہو گئے تو وقت مناسب پر حضور نے سب کی لاشیں اکٹھا کی تاکہ ان کو صحیح طور پر دفنا دیا جائے۔ جب ان سب کو دفنانے لگے اور مسئلہ ختم ہو گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ پورے احد کا میدان کھنگال ڈالا مگر حضرت حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سب لوگ بھول رہے ان کا جسم نہیں مل رہا۔ ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہم نے تو آتے ہوئے دیکھا، جنگ کرتے دیکھا، مارتے دیکھا، وار ہوتے ہوئے دیکھا، مگر حضرت حنظلہ نظر نہیں آ رہے۔ سب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے گویا متمنی تھے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے دیکھتے۔ سرکار نے فرمایا کیا تلاش کر رہے، منظر اس وقت کی زبان حال، کیا تلاش کر رہے؟ کہا حضور حنظلہ شریف جہاں تھا، حنظلہ نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے فرما تو اسے زمین پہ تلاش کر رہے، ارے قسم خدا کی میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو تو فرشتے آسمان پر پہنا رہے، اسے تو آسمان پر حکم دے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا جسم جب ملتا، راوی کہتے قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ ان کی داڑھی سے تازہ پانی کی بونے تک گئے، جیسے ایک آدمی غسل کر کے باہر آ جائے، تولیہ سے بدن صاف نہ کرے تو بدن سے کیسے قطرے گرتے ہیں، ان کے جناب زلفوں سے، بالوں سے تازے پانی کے قطرے ٹپک رہے، داڑھی سے ان کا تازہ پانی ٹپک رہا۔ اگر حضور یہ عقدہ نہ کھولتے تو کسی کو پتا نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو تو فرشتوں نے غسل دیا۔ ایک سوال، تمام محدثین پر قائم ہو گیا، تمام اہل علم پر قائم ہو گیا، اگر یہ عقدہ نہ کھلتا تو قسم خدا کی آج تک لوگ سرگرم عمل رہتے، تیسے ہی کرنے والوں کے دفتر کے دفتر آج تک حرکت کرتے رہتے۔ مسئلہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی، اس میں اور بھی تو لوگ شہید ہوں، حنظلہ کے علاوہ دوسروں کو فرشتوں نے غسل کیوں نہیں دیا؟ دوسرے لوگ تو آرام سے مل گئے، جیسا کہ شہید ہوئی اسی طریقے انہیں دفنا دیا گیا، دوسرے لوگ تو مل گئے، لیکن حنظلہ کو غسل کھائی کے لیے دیا فرشتوں نے؟ یہ عقدہ نہیں کھلا، ابھی تک نہیں کھلا۔ غرض ایک آئی گئی، بات ختم ہو گئی۔ جیسے ترتیب سے لوگوں کو دفنایا گیا، حضرت حنظلہ کو بھی دفنا دیا گیا، مگر حضور علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ایک نیا دلہن شب عروسی اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں ہمارے ساتھ آ گیا، تو چلو اس کی بیوی سے تعزیت کرتے، نئی نویلی دلہن سے تعزیت کرتے۔ حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جنگ جیتے یا جنگ گویا مسلمان جیسے احد ہار گئے، تین دن تک حضور اس میدان میں قیام کرتے۔ تین دن قیام کرنے کے بعد جب کوئی نتیجہ فوراً نکلتا تو مدینہ شریف میں خبر بھیج دی جاتی کہ بتا دو کہ صورت حال یہ ہے، جیسے بدر کا واقعہ ہوا، جب جنگ جیت لی فوراً جناب بھیجا، ایک صحابی کو وہ گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ مارکا مسلمانوں نے سر کر لیا۔ سب لوگ خوشی منا رہے تھے اور حضور کا اور لشکر کا انتظار کر رہے تاکہ ان کا استقبال کیا جائے۔ یہ جنگ ہار گئے، صحابہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد میں کیا ہوا؟ ایک بات ذہن میں آپ کے یہ ہے، کبھی خدا نہ خواستہ کا کوئی آپ کے ذہن کو گندہ نہ کر دے، ہمارے سنی حضرات کا چونکہ مطالعہ بہت کمزور ہوتا ہے تو باطل اپنی چرب زبانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے دل اور دماغ پر چھا جائے، خدا نہ خاص آپ کے دل میں کوئی میل نہ آ جائے. یہ صحابہ جن ہار کیسے گئے, کیا معاملہ ہوا, لوگ کیا کہتے ہیں, لکھنے والے جو صحابہ حقیقت نہیں کہنے کے ساتھ ہوا یہ کہ بظاہر جب جنگ جیتنے لگ گئے تو صحابہ کرام بیت المال لوٹنے میں لگ گئے, مال لوٹنے میں لگ گئے. اور جب یہ مال لوٹنے میں لگ گئے تو اس وقت کی تمام کفار مشرکین خالد ابن ولید ایک مجاہد جنرل تھا وہ کر رہا, تو انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا اور مسلمان شکست کھا گئے. یہ دیکھیں یہ سارا واقعہ ہوا, سنیے اس کے اسباب کیا ہیں تاکہ ذہن میں کوئی محل نہ رہے. اور یہ قرآن حدیث کے مستند کئی حوالوں سے میں بتاتا ہوں, اگر شبہ ہو سارے حوالے آسان کر کے دیکھ لیجیے گا. میرے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک منڈے ہوئے جنرل بھی جب جنگ میں کھڑے ہوتے, جغرافیہ دیکھا جنگ کا, اس کے بعد مختلف ایک فرما بڑے عمدہ قسم کے تیر انداز جو کہا تم یہاں کھڑے رہو, تم ادھر, تم ادھر, تم ادھر, اور سنو جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے مگر اپنا مورچہ مت چھوڑ, جہاں میں نے تمہیں کھڑا کیا ہے اپنے مورچے کو مت چھوڑنا. چلیے صاحب جنگ ہوئی, بظاہر جنگ مسلمانوں نے جیت لی, صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی, یہ سہو ہو گیا. ارے انہوں نے کہا جنگ جیتنے کے لیے تو انہوں نے ہمیں کھڑا کیا, اب جنگ ہم نے جب جیت لی اب اپنے مورچوں کو چھوڑ. اور مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے حضور پر حلال کیا ہوا تھا, جب جنگ جیت لی تو مال غنیمت جتنا بھی آتا وہ سب کا سب مسلمانوں کا ہوتا, ایک ترتیب سے اس میں تقسیم ہوتی. صحابہ کرام نے مورچے چھوڑ دیے, بس یہ مورچہ چھوڑنا تھا. خالد ابن ولید نے مسلمانوں کی کمزوری دیکھ کر اور جناب نیا حملہ ایسا کیا کہ اللہ اکبر جیتی ہی جنگ مسلمان ہار گئے. مگر کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نص نازل فرما دی کہ تمہاری اس غفلت اور بھول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا. جب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو کسی کو کیا اختیار ہے کہ صحابہ کرام علی مریدوان پر تبرہ کرے یا ان پر انگلی اٹھائے, یہ تو جائز نہیں. اب آئی حضور علیہ السلام مدینہ شریف آئے اور حضرت حنزلہ کی بیوی کے پاس گئے, اظہار افسوس کے لیے, ہمیں افسوس کہ نیا دولہا ہم اسے اپنے ساتھ لے گئے اور اس کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گیا. مگر حنزلہ کی دلہن ایک یہ بات تو تو بتا کہ جب حنزلہ تیرے پاس سے گیا تو وہ کیسی حالت میں تھا. اب جانتے ہیں آپ یہ آواز ہماری دنیا بھر میں نشر ہوتی ہے, ویب سائٹ کے ذریعے خواتین بھی سنتی ہیں, بند لفظوں میں میری بات سمجھ لیجیے گا. نئی دلہن نے بڑے شرمی لہجے میں گردن جھکا کر کہا کہ حضور جب آپ کی آواز آئی تو جب وہ یہاں سے نکلا تو وہ ایسی حالت میں تھا کہ اس پر غسل کرنا واجب تھا, وہ ایسی حالت میں تھا کہ اس میں غسل کرنا واجب تھا, مگر اس نے غسل کرنے کو گوارا نہیں کیا کہ کہیں حضور کے بلانے میں مجھے پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے. اللہ اکبر, کہیں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے, کہیں میں اس لوگوں کی فہرست میں نہ آ جاؤں کہ جو تاخیر سے پہنچنے والے, اس لیے اس نے غسل بھی نہیں کیا. اور اسی طرح وہ جنگ میں کوٹ پڑا اور آپ کے ساتھ چلا گیا. تب یہ عہدہ کھلا کہ حضور نے فرمایا اس دلہن سے کہ تو خوش ہو جا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تیرے دلہے کو تو فرشتوں نے آسمان پر مہلایا, آسمان پر مہلایا. اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر شہید ہو اور اس کے متعلق یہ بات متفق ہو جائے کہ اس پر غسل کرنا واجب تھا تو اس شہید کو غسل دیا جائے گا. اس شہید کو غسل دیا جائے گا. یہ بات ایک کسی اعتبار سے, لیکن آپ نے کم سے کم یہ تو اندازہ لگا دیا کہ جذبہ جہاد مسلمانوں میں کیسا ہے. عین ایسی شبِ عروسی میں سب کچھ چھوڑ کر ابھی جانے گیامی ہے اور اپنی جان کی بازی لگا دی. اور یہی کچھ معاملات جنگ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیے. اگر آپ اس پورے واقعے کو دیکھیے, اس کے اتنے حصے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں کہاں سے بیان کروں, لیکن سب کا نچوڑ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ کی غرض سے نہیں گئے. سامان حرم ان کے پاس نہیں تھا, جنگ تو مسلط ہو گئی اچانک, مگر یہ جنگ کی غرض سے تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے. لیکن جنگ ہو گئی اور ادھر 901 روایت میں 950 روایت میں 1000 اتنے کفار مشرکین ساز و سامان کے ساتھ, اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 313 مسلمانوں کی تعداد, اور وہ 900 یا 1000. یہ بات جو تخمینہ ہے, بعض مورخین نے محدثین اس سے اندازہ لگایا وہ کتنے تھے. مسلمان کیا کرتے, جاسوسی کرنے لگے کہ کفار کیا کر رہے ہیں, تو ان کے 2 جاسوسوں کو پکڑ لائے. پکڑنے کے بعد ان سے پوچھا کہ کو کتنی تعداد, تو جاسوس عموماً صحیح بات نہیں بتاتے. تو صحابہ نے بڑی ترکیب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کھاتے کیا؟ کہنے کہ ہم ایک وقت میں ایک اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کتنے کتنے آدمی ہوں گے. چلیے کے ساتھ یہ ان کا تخمینہ یہ ہے, ذرا یہ کہ وہ 1000 کی تعداد, مسلمان 313, اور ایسی حالت میں مسلمانوں سے جنگ جب مسلط ہوئی, عزیزان گرامی اس کے چند نکات یہ ہیں کہ اگر آپ سنیں تو آن ان کی روح کے کھڑے ہو جائیں. رات بھر صحابہ کرام علیہم رضوان جاگ رہے. صرف ایک تو پہلو اس کا یہ بھی کہ شاید جنگ کی تیاری میں جاگ رہے کہ کہیں دشمن نقب لگا کر پھوکے سے حملہ نہ کر دے. بلکہ یہ بات بھی فال ثبوت کو پہنچی حدیث کی کتابوں میں کہ مسلمان رات بھر شوق سے شہادت میں جاگتے رہے کہ کب اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہادت عطا فرمائے. شوق شہادت میں عزیزان گرامی جاگتے رہے, اور جب جنگ مسلط ہونے والی تھی ساری رات حضور علیہ السلام نے احو زاری میں گزاری. اللہ اکبر, حضور علیہ السلام والسلام حالت سجدہ میں, اور اتنا سجدہ طویل فرمایا کہ دوش اقدس کی چادر جو ہے وہ زمین پر گر گئی. پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو. آپ کی گریا وہ زاری کو دیکھ کر اپنے محبوب کو یہ صدیق اکبر کے دل اور جگر نے برداشت نہ کیا. یہ بار بار کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے, اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. اپنے سر کو اٹھائیے, اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ پورا فرمائے. اور حضور سجدے میں کیا کہہ رہے تھے, ایک عجیب و غریب بات کہہ رہے تھے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ مسلمانوں کے مصیبت جماعت اگر مولا اس سے شکست ہو گئی, اگر یہ کہیں جنگ ہار گئے تو پھر دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اسلام مٹ جائے, تیرے ماننے والے لوگ ختم ہو جائے. اور ابو بکر صدیق نے حضور اپنے چہرے کو اٹھائیے, ابو زاری کے ساتھ حضور علیہ السلام اٹھے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ پورا فرمائے گا. یا ایک بحث یہ چلی, کیا حضور علیہ السلام سے زیادہ تمانیت حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں تھی کہ حضور علیہ السلام کو تلقین فرما رہے؟ نہیں, بلکہ حضور علیہ السلام محو دعا, پوری توجہ حضور کی اس طرف تھی اور صدیق اکبر کی توجہ دوسری طرف اور حضور علیہ السلام کے ابو زاری کی طرف. اس سے جو اہل علم حضرات, اس سے جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سب کے ایک ایک نمبر سے جوابات شیخ محقق شاہ عبدالحق محبی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مدارج نبوت ملاحظہ فرمایا کہ جتنے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں سب کے جوابات شیخ محقق شاہ عبدالحق محبی دہلوی نے بڑے مدلل طریقے سے عنایت فرمایا. علماء اور موقفین وہاں اس کو دیکھ سکتے, یہاں اس کی گنجائش نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا اور اس کے بعد جنگ کا میدان گرم. اس وقت یہ طے ہوا کہ حضور علیہ السلام کو ایک سائبان میں بٹھا دیا جائے جس کو بخاری اور دیگر کتابوں میں کہا گیا عریش, ایک جھوپڑی نما بیٹھک کہ حضور علیہ السلام اس میں بیٹھے. دو بدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ نہیں فرماتے, کمان کرتے. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ سب کو جنگ میں ہوں گے, حضور کا محافظ کون ہوگا، حضور کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت علی کا قول سنی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور کو سائبان میں دکھایا گیا اور ایک اعلان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت نگہبانی کون کرے گا، یہ احساس ذمہ داری تھا کہ صحابہ کرام میں ایک سکتے کی کیفیت آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ کیا ڈر رہے تھے؟ ڈرتے تو یہاں تک کیوں آتے؟ کیا موت سے گھبرا رہے؟ اگر موت سے گھبراتے تو یہاں تک آئے کے لیے آپ؟ احساس ذمہ داری تھا کہ ہماری موجودگی میں اگر کہیں ہمارے مصطفیٰ کو کوئی صدمہ پہنچا، قیامت تک لوگ ہمیں بہت ہی نام تان کریں گے، تمہارے ہوتے ہوئے حضور کو یہ صدمہ پہنچا، لوگ ہمت نہیں کر رہے تھے کہ کام کرے کون۔ حضرت علی کہتے ہیں جب اعلان ہوا، قسم خدا کی صف میں سے ایک آدمی جو لپٹ کر آیا کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ پوری جماعت نے خود حضرت علی سے پوچھا کہ پوری جماعت میں سب سے دلیر آدمی کون ہے، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق۔ انہوں نے کہا لو، ہم تو آپ کو سمجھتے تھے سب سے بڑے دلیر آدمی ہیں، جی بھٹ ہے، اور جناب تو ہم تو آپ کو تو آپ صدی اکبر کا نام لے رہے۔ فرما تم ٹھیک کہتے کہ جس سے بھی میرا معاملہ ہوا اللہ نے مجھے فتح و نصرت عطا، لیکن میں کہتا ہوں پوری جماعت میں سب میں دلیر، سب میں جی بھٹ جان با ابو بکر صدیق۔ نہ کوئی وجہ تو بتائیے۔ نہ فرما سنو، جنگ بدر، غزوہ بدر میں جب یہ اعلان ہوا کہ اس نے حضور کو سائبان میں بٹھایا جائے گا، کون محافظ ہوگا، تو کہا قسم خدا کی جماعت پر ایک سخت آ گیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا جو شخص صفوں میں سے لپک کر نکلا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے اس کا پورا حق ادا کیا کہ کوئی شخص دور سے بھی حضور کی طرف نظر ڈالتا تو تلوار لے کر اس پر ایسے لپک گئے کہ اس کو بھاگے بنتی۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر، پورا حق ادا کیا۔ غرض یہ کہ جب جنگ کا میدان گرم ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو جان کی بازی اس جنگ میں لگائی، عزیزان گرامی، بس میں کیا بتاؤں آپ کو، شاید ایسا نقشہ پوری دنیا میں، میں کہتا ہوں رہتی دنیا سے اب تک نہیں ہوگا، ایک مٹھی بھر جماعت، اور اس نے اتنی بڑی جماعت کو شکست دی ہے کہ قیامت تک کفار مشرکین جو ہے اس کا واقعے کو سن کر کے حزن و ملال میں مبتلا ہی رہیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ تک نہیں دیکھا کہ گویا اس میں کتنی تاخیر ہوگی اور کیسے لڑیں گے، کھانے پینے کا کیا ہوگا وغیرہ، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جنت تمہاری منتظر ہے۔ کہا حضور کیا اس مارکے میں سیدھے جنت میں جائیں؟ کہاں سیدھے جنت میں جائیں، وہ کھجور کھا رہے، کھجور کھا رہے تھے تو کھجور کو پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد جہاز میں کود گئے اور شہید ہو گئے۔ غرض یہ کہ یہ جنگ ایسی ہوئی کہ جس میں کفار مشرکین جن کے پاس بہت بڑا ساز و سامان تھا، 70 مار دیے گئے، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ مسلمان اگر سے بہت کم، 14 مسلمان شہید ہوئے، سامان عرب نہیں، مگر کفار مشرکین نے ہتھیار ڈال دیے، جن سے بھاگتا بن پڑا وہ مکہ کے رات سے بھاگ گئے، اور جب ہتھیار ڈالے اور صحابہ کرام جب ان کو گرفتار کرنا شروع کیا، 70 کو مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے کے بعد حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے، یہ تو ہم سے لڑنے آئے۔ حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا، سبحان اللہ، انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، یہ ہمیں مارنے کے لیے، ہمارے مت مطابق، اس لیے میری رائے تو یہی کہ سب کو قتل کر دیا جائے، اور کیسے قتل کیا جائے وہ بھی سنیے، قتل کرنے کا معاملہ۔ کہا اس نے جو ہماری مسلمان جماعت، اس نے بھانجا ہے تو اس میں ماموں ہے، اس میں چچا ہے تو اس میں بھتیجا ہے، اس میں بھتیجا ہے تو اس میں چچا۔ کہا سارے جو اعزہ ہیں اپنے اپنے اعزہ کے حوالے کرو تاکہ امتحان ہو کہ اسلام میں کتنے مضبوط ہیں، اور لاؤ میرے جتنے اقربا میرے حوالے کرو تاکہ میں ان کی گردن اتاروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صدیق اکبر سے مشورہ کیا، یا ابا بکر، اب بتاؤ تمہارا مشورہ کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے اپنے مزاج کا مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ایک فدیے کی رقم لے لی جائے، اور رقم لینے کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ جتنے سپاہی آئیں ان سے غربت کا خاتمہ بھی ہو، اور صدیق اکبر کا غالباً ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ شاید ان میں کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرما دے، ان میں کتنے اہم آدمی تھے جنگ میں آپ تعجب کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب، زینب حضور کی صاحبزادی، ان کے شوہر ابو العاص وہ بھی اس میں موجود، حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس وہ بھی ان میں موجود ہیں. جب سب سے جرمانہ دیا گیا سبوں نے کہا ہم فلاں جگہ یہ ہے وہ ہے یہ منگا کے دیں گے، اتنا منگا کر جو جرمانہ ہوگا آپ کو ہم عطا کر دیں. حضور اپنے سگے چچا کے پاس آئے، چچا یہ طے ہوا ہے کہ اتنا فدیہ دے کر اور اس کے بعد اپنی گردن چھوڑاؤ. تو حضرت عباس کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تو میں کیسے پیسے دے کر کے جان چھڑاؤں گا. حضور نے فرمایا اچھا وہ جو تم جنگ کے وقت میں چلے تھے تو اپنی بیوی کے پاس جو اتنے دینار رکھوائے تھے کہ میں اگر مارا گیا تو میری اولاد میں اتنے اتنے تقسیم کرنا، وہ دینار کا کیا ہوا؟ حضرت عباس کہنے لگے اللہ اکبر قسم ہے مجھے اس رب کی کہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تو سوائے میرے اور میری بیوی کے کوئی نہیں جانتا، میں سمجھ گیا جب اللہ کے رسول، اس لیے کہ یہ بات تو آپ کو اللہ نے بتائی ہے تو آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان لے آئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کو دو دو تین تین مسلمانوں پر تقسیم کیے گئے کفار، تو ان کی پرورش کرو جب تک کہ یہ فدیہ نہ لے آئے. اللہ اکبر مسلمانوں نے حالانکہ حالت جنگ میں یہ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے، مسلمانوں نے کیا سلوک کیا سارے کتابیں پڑھ کے دیکھیا. مسلمانوں کا سلوک یہ ہے کہ اس زمانے میں گوشت اور روٹی اور سالن نایاب تھا، غریب لوگ کھجور کھا کر پانی پی کے گزارا کرتے. صحابہ کرام نے ان کفار قیدیوں کو روٹی سالن کھلایا اور اپنے آپ کھجور کھا کر کے پانی پی لیا کرتے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اتنے با اخلاق ہے، کئی لوگوں نے اس رویش کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر کہ حالانکہ ہم تو انہیں مارنے آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کی. بعض لوگوں سے آپ کے پاس کیا معاملہ؟ کہا جی ہم تو بالکل غریب، کہا تم کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ کہا جی ہم لکھنا پڑھنا جانتے. تو فرمایا چند انصار لڑکوں کو تم لکھنا سکھا دو، لکھنا وغیرہ سکھا دو، اتنے بچوں کو یہی تمہارا فدیہ ہوگا. اس طریقے سے سارا اس جنگ پر قابو کرنے کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ منورہ لوٹے، ایک والہانہ استقبال ہوا. اب آئیے خبر جب مکہ پہنچی، اب دیکھیے کافر اور مشرکین کتنے اس معاملے میں ذلیل ہوئے کہ جب یہ رونے لگے ابو سفیان نے کہا خبردار رونے پر پابندی ہے، قریش کے سرداروں نے کہا کفار رونے پر پابندی، اگر تم رو گے تو مسلمان ہنسیں گے کہ بہت پٹائی ہوئی تمہاری کے رو رہے. سب کے رونے پہ پابندی لگ گئی. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جناب رونے پہ پابندی لگ گئی، اب کیا ہوا؟ اب رونے کی اجازت نہیں، پریشان سب ہے. ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، اور کیجیے آپ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی تو جتنے رونے کے لیے تیار رہتے تھے اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائیوں پر انہوں نے قاصد بھیجا، کہنے کے جا کر کے معلوم کرو کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے تاکہ ہم بھی اپنے عزیزوں کو روئیں. وہ قاصد جب گیا تو کیوں رو رہے ہو؟ ارے کہنے ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا اونٹ مر گیا، ہم تو اونٹ کے مرنے کی وجہ سے رو رہے ہیں. وہ جا کر اس نے بتایا کہ بھائی وہ رونے کا آرڈر ابھی تک نہیں ہوا، وہ تو ان کا ایک اونٹ مر گیا تو اونٹ کے مرنے پر وہ رو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جناب بیٹھ گئے رونے کے منتظر ہیں. کس قدر ذلت کفار اور مشرکین کو ہوئی ہے عزیزان گرامی، تو وہی بتائیں اور قیامت تک یہ سارا معاملہ عزیزان گرامی تابع رہے گا. میں کہنا یہ چاہتا تھا جذبہ جہاد دنیا کی کوئی قوت مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتی، اور مسلمان جب جنگ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ایسے شامل حال ہوتی. آپ نے دیکھا کہ مسلمان جس وقت جناب یہود اور نصارہ کو فتح کرتے ہوئے اور بیت المقدس اور بغداد یہ ساری زمینیں رونتے ہوئے جا رہے، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے راہ میں جائیں ان کی کیسے مدد ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت سعد ابن ابی وقاص فوج کی کمان کر رہے ہیں، فوج کی کمان کر رہے ہیں اور یہودی بھاگ گئے. بھاگنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دریائے دجلہ میں پہلے سے بھاگنے کا سامان تیار رکھا، اور بھاگنے کے بعد مسلمان پیچھا کر رہے ہیں. وہ کشتیوں میں بیٹھ کر کے اور بھاگ گئے، خوب خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں سے بچ گئے. اب جو مسلمان پہنچے دریا کے کنارے، سعد ابن ابی وقاص نے کہا نوجوانوں کیا دریا سے ڈر گئے؟ کیا اس کی موجوں سے ڈر گئے؟ انہیں کہا حضور ڈرتے ہوتے تو تلوار لے کر اپنی جان دینے میدان میں کیوں آتے؟ فرمایا جا دے پھر ڈال دو اپنے گھوڑوں کو پانی میں. لیکن کہا سنو ابھی نہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم گو کے ساتھ نے ہمیں مروا دیا، سب پیچھے ہو جاؤ، قسم خدا کی سات کا گھوڑا پہلے جائے، سات کا گھوڑا پہلے جائے، یہ سارے پیچھے ہو گئے اور حضرت صاحب نے اپنا گھوڑا آگے کیا اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ مجرحا و مرسحا کہہ کے جب اپنے گھوڑے کو ڈالا، ساری حوض جناب کود گئی دریا میں اور ایسے بھاگ رہی تھی جیسے زمین پر بھاگ رہی. اللہ کی مدد، اللہ کے راستے ہم نکلے، اللہ کی حکومت، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے نکلے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. سارا دریا عبور کر دیا، اور جس کا مطالعہ بہت وسیع ہو اس نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب یہ مسلمان دریا پر دوڑ رہے تھے تو ان کے ٹاپوں سے پانی نہیں مٹی کی گرد اڑ رہی، پانی نہیں مٹی کی گرد اڑ رہی. دریا عبور کرنے کے بعد حضرت صاحب نے کہا سب جمع ہو جاؤ. جمع ہونے کے بعد سب اپنے اپنے سامان کی تلاشی لو، کچھ رہ تو نہیں گیا، سب نے سامان کی تلاشی لی، ہتھیار وغیرہ سب صحیح ہے. ایک غریب سپاہی تھا، کہنے لگے سالار میرا ایک کٹورا تھا لکڑی کا جس سے میں پانی پیتا تھا، وہ دریا میں گر گیا. اور میں کہا اچھا، دریا کے کنارے کھڑے ساتھ اتنی بتا مرا، او دریا ہمارا ایک ساتھی ہے تو اس کا کٹورا تجھ میں گر گیا، میں تجھ کو آرڈر کرتا ہوں کہ کٹورا واپس کر. اور ایک ببولا سمندر میں پیدا ہوا ایسے گھومتے گھومتے، اور ایک جناب چھڑکاؤ جب اوپر آیا پتا چلا کہ پانی کا کٹورا اوپر نکل آیا. فرما سنبھالو اپنا پانی کا کٹورا، اور کسی کا کوئی سامان رہ تو نہیں گیا. اس شان کے ساتھ مسلمان آگے بڑھے. بتاؤ مسلمان، اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کر کے جب میدان گھر میں آ جائے، ارے وہ ناقابل تقدیر ہوتا، اس کو مستخر نہیں کیا جاتا، علماء نے اس کا مستخر نہیں ہوتے. مگر شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا خوف، اللہ اس کے اطاعت کی گویا یہ اگر بات دل میں اجاگر کر لی جائے تو یہ ہوگا. جب ہم کہیں یہ تو ہمارے قصے ہیں، اقبال بھی شکوا کرتا دس تو دس ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مگر بھی کہتا تھے تو یہ آبا تمہارے ہی، ارے پر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر کرتا ہو، یہ تو تمہارے باپ دادا تھے جن کے قصے ہم بیان کر رہے ہیں، مگر اب بتاؤ تم کیا ہو. کبھی ہم امریکہ کی طرف ہو رہے ہیں اللہ اکبر، کبھی برطانیہ کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ارے ایک مصطفیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ، اپنی دو گنبد خضرا سے لگاؤ، اور دیکھو کہ مسلمان ناقابل تقدیر. آج بھی مسلمانوں کا اور عزیزان گرام عزت و آبرو اجاگر ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم مسلمان. اور قرآن نے وعدہ کیا کہ تم اگر مومن ہو، مسلمان ہو، تو رب کا تم سے وعدہ ہے کہ جیتو گے تم ہی، رب کا وعدہ ہے کہ جیتو گے تم ہی. ایک دس پر ایک بھاری، اور دس اگر ایک سپاہی ہو تو دس سے بھاری، دس اگر ہو تو سو پر بھاری. اور اس کا نقشہ جنگ بدر میں آپ نے دیکھ لیا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جذب جہاد مسلمانوں میں اسی طریقے زندہ رکھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور جرات کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.